Goedemorgen, het weekend is begonnen en bij het begin van het weekend horen natuurlijk ook de extra dikke zaterdagkranten. En die kranten die ga ik vanochtend bespreken met Tiemen Smit, verslaggever hier bij NPO Radio 1 en ook presentator van het ZEP-programma Natuur de Luxe. Goedemorgen. Goedemorgen. Michiel Suiker is hier, voorzitter van de liberale jongerenorganisatie JOVD. Een hele goedemorgen. En tegenover jou zit Iris Vergeer, ook voorzitter, maar dan van Dwars, en dat is de jongerenorganisatie van GroenLinks. Goedemorgen. En wil je zelf mee praten, dan kan dat zoals altijd via de Radio 1-app. We gaan zo meteen de kranten bespreken. De voorpagina's beginnen we altijd mee. Maar toch eventjes, jullie zijn hier voor het eerst, Iris en Michiel. Allebei voorzitter van een politieke jongerenorganisatie. Dat betekent dat jullie elkaar kennen, neem ik aan. Ja, wij hebben elkaar één keertje eerder ontmoet bij een politiek jongerendebat wat we hebben gevoerd bij BNR. Oké, jullie vergaderen niet vaak met elkaar dus. Nee, maar we gaan binnenkort wel met z'n allen borrelen met alle voorzitters, volgens mij. Gezellig. Okay. Dan kunnen we nu alvast een eerste voorzet doen. Allebei politieke jongerenorganisatie, maar van een totaal andere politieke kleur. Wat is nou het punt waarop jullie het grootst van de inzicht verschillen? Nou, als wat het verschil tussen de JOVD en de jonge socialisten, wat onze partij is, excuus. Het is toch steeds de verschillende organisatie. Jij loopt vast vooruit op de toekomst. Nou ja, die fusie die zal er waarschijnlijk wel komen. Maar inderdaad, het verschil zit dan denk ik gewoon echt in de ideologie. En dat is op zichzelf wel mooi. Wij streven echt voor dat liberale verhaal. En dat jullie meer op het iets socialere aspect zitten. En ook iets meer concentreren, denk ik. En dat hebben jullie heel goed gedaan, denk ik, in het verleden ook. Op klimaat. Ja, ja, ja. En waar zijn jullie nou het meest over eens? Nou, klimaat denk ik eigenlijk. Ja? Ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we echt een prioriteit maken van hoe we ervoor zorgen dat we de klimaatcrisis gaan oplossen op de beste manier. En op de manier waarop, daarover verschillen we denk ik nog wel zo'n mening. Ik wil zeggen, is de JOVD daar net zo progressief als de jongeren van GroenLinks tegenwoordig? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat wij nog wel een stapje verder gaan. En ook wat fundamenteler het systeem willen veranderen en de rol van de overheid ook anders zien. Maar ik denk wel dat de JOVD en Dwars, gewoon als het gaat om algemene democratische waarden, wel samen door een deur kunnen. Oh, dat is al wel lekker algemeen. Toch? Ja, ik denk dat we op de algemene lijn bij elkaar liggen, dat we in details veel verschillen, maar dat ook geen probleem is. Het wordt een gezellige borrel, denk ik, als ik het zo hoor. Ja, dat denk ik ook. Ze zijn het al heel erg goed eens. We spreken hier normaal de zaterdagkranten, maar ik heb hier de Volkskrant. Dat is wel de Volkskrant van gisteren. Staat groot, JOVD-jongeren zoeken nieuw leiderschap. Een interview van jou, Michiel. Want jullie hebben vandaag congres van de VVD en jullie dachten, we gaan het onze partij makkelijk maken. We gaan daarin staan met een groot interview. En je zegt daarin onder andere, de erf- en schenkbelasting moet flink omhoog. En Mark Rutte, die kan geen partijleider blijven als hij niet flink verandert. Wat dacht je, Iris? Dit interview had ik ook kunnen geven? Ik denk dat wij in veel dingen nog een stukje verder zouden gaan. Uh-huh. Maar ik was wel eigenlijk blij om te lezen dat jullie het probleem wat wij eigenlijk ook met de VVD hebben van het afgelopen decennium ook hebben. Ja, en vooral die vermogens- en schenkbelasting, dat was een grote lijn in dat artikel. Waarom vind je dat die omhoog moet? Nou, wat je op dit moment ziet is dat het te veel uitmaakt waar je wieg staat. Dus er moet een kansengelijkheid zijn voor iedereen. Hè, gelijkheid op zichzelf is geen doel, maar wel dat iedereen in het leven de kans krijgt om de doelen te behalen die hij zelf wilt. Ja. En wat je nu gewoon ziet is dat als jij wordt geboren in een rijk vermogend gezin, dat je al een hele grote voorsprong hebt financieel gezien op een goede toekomst. Ja. En wij zeggen dan, nou, dat is uiteindelijk gewoon een voorrecht en dat moet ook op het moment dat je dat verkrijgt, dat geld, dan moet een goede vermogens- of een schenkbelasting en erfbelasting over worden gegeven. Hoe hoog? Nou, in principe even hoog vinden wij minimaal ook als je op de inkomstenbelasting zit. Dat het in ieder geval aan elkaar gelijk ligt. Er staat 50% in dat artikel, maar dat is even gekscherend gezegd dat je daar naartoe gaat, wat je ook betaalt op je vermogens op inkomen. Ja, dus eigenlijk dat je gewoon zegt, als jij een ton krijgt uit erfbelasting, dat je daar net zoveel geld over betaalt en als je datzelfde bedrag zou krijgen als je ervoor moet werken. Ja, natuurlijk zitten er allemaal regels aan met bedrijven en met je partner. Ja, familiebedrijven ingewikkeld, ja. Maar dat de kern moet die kant op. Yes. Ja, maar goed, de zetels van de VVD die verdwijnen ook in een hoog, als je naar de peilingen kijkt, in een hoog aantal. Die gaan vooral naar rechts. Jullie plannen gaan naar links. Is dat geen zelfmoord voor de VVD? Ja, dat is grappig inderdaad. Ja, dat constant een onderwerp van discussie is. Want we moeten ons blijven realiseren dat de VVD, maar ook de JOVD, een volkspartij brede opvattingen heeft. Waarbij je soms wat linksere, zoals we dat noemen, progressief liever, en wat conservatiever standpunten moet aannemen. Dus wij zitten op asiel, denk ik, wat conservatiever. En op de kansengelijkheid weer wat progressiever. Ja. Het is ook prima om in een partij het soms niet met elkaar eens te zijn. Zolang je ook maar met elkaar de discussie blijft aangaan. En agree to disagree. Wat dan niet gedaan? gedaan. Rutte die gaat er gewoon zitten bij zijn fractie. En dan zegt hij, we gaan het toch gewoon zo doen. Er is toch eigenlijk helemaal geen discussie uiteindelijk. En dat is dus het punt dat wij maken. Dat we zeggen, Rutte die zou, als hij dat zou doen in 2006, door kunnen. Op het moment dat hij weer die discussie gaat aanwakkeren binnen de partij. Alleen wat je op dit moment de afgelopen jaren ziet, is dat er te veel wordt geconcentreerd op alleen het regeren en die verantwoordelijkheid nemen. Leiderschap moet gewoon doorgaan. Rutte moet gewoon blijven, want dan blijft de VVD in de top. Nee, dus Rutte moet blijven op het moment dat hij zich weer durft om te slaan naar echt de ideologische discussie met elkaar aangaan. En niet weer zoals in 2021, dat we met een billboard van Mark Rutte hier staan van stem op Mark en niet stem op de VVD, want we zijn liberaal. Maar dat kan hij toch helemaal niet? Dat kan toch helemaal niet? Dat kan hij toch helemaal niet veranderen? Nou ja, kijk, als er één ding denk ik Mark Rutte kunnen meegeven, is dat het een man is die zich altijd weer weet te zetten tot de dingen waarvan het volk uiteindelijk wil hoe zij zich draagt. En als dat deze houding is, kan ik me zomaar voorstellen dat hij dat zou kunnen gaan doen. Maar hij heeft op dit moment met deze manier van leiding geven niet die uitstraling. Ja, het wordt een spannend congres vandaag. Wat wordt denk je het spannendste onderwerp? Asiel? Asiel, denk ik inderdaad, ja. Zeker. Want daar neemt de conservatieve vleugel, in ieder geval de vleugel die conservatiever is dan het establishment, het misschien wel over. In de zin van dat ze zich verzetten tegen de wet die gemeenten verplicht om asielzoekers op te vangen. Snap je dat verzet? Nou, wat ik heel goed vind inderdaad, is dat we ook een rechtse ideologie hebben, dat het klassiek liberaal wordt genoemd. Waar het inderdaad wordt gesteld dat iedere gemeente zelf moet bepalen of ze asielzoekers willen opvangen of niet. Mm-hmm. En wij als JOVD hebben een motie ingediend samen met VVD Groningen. En daar hebben ook 200 VVD'ers hun handtekening onder gezet met de boodschap: je moet de asielzoekers een plek geven, want je hebt ze nu eenmaal ontvangen in ons land. Ja. Maar zorg er tegelijkertijd voor dat als je dan echt minder vluchtelingen wil opvangen, dat je die instroom dan verlaagt, want je moet de gemeente in ieder geval die vrijheid kunnen blijven. Dus jullie trekken eigenlijk de opvangcrisis los van de instroom? Ja, het zijn twee verschillende problemen. Je moet niet over de rug van de asielzoekers opeens deze discussie gaan voeren. Goed, dat wat betreft later vandaag. We gaan op deze zaterdagochtend de weekendkranten bespreken. Iris, heb jij een favoriete krant eigenlijk als krantenlezer? De Volkskrant, ja, denk ik. Waarom? Voor mij de beste inhoud, mm-hmm. Meeste achtergrond. Oké. Okay. Tieme, welke voorpagina viel jou op vanochtend? Nou, die viel me eigenlijk een soort rode draad op. Dat is het meer. Dus ik zag eigenlijk natuurlijk de Volkskrant, jouw lievelingskrant, Iris. Dat is, die pakt natuurlijk groot. Ze hebben er interview eigenlijk een reconstructie waar ze 5 maanden aan gewerkt hebben. Dus ja, die doen echt wel goed hun werk, zou je kunnen zeggen. Maar eigenlijk alle kranten. Over? Waar ging die reconstructie Matthijs over? Van Nieuwkerk. Matthijs van Nieuwkerk. Moet even woord moet even vallen, Matthijs. En met eigenlijk alle kranten, die zijn ermee bezig. Ik heb de Trouw gelezen en het AD. Overal staat het erin. Allemaal pakken ze een klein beetje uit met Matthijs. Met het onderzoek van de Volkskrant. Nou, ja. Dat is natuurlijk ook de voorpagina van die krant. Welke voorpagina viel jou op, Michiel? Bij ons ging het heel erg over. Nou, dat doe ik het even niet meer zeggen. We maken ook geen over. Had jij een voorpagina die je opviel, Iris? Ja, toch wel de Telegraaf en het semi-enthousiasme over het WK daar. Terwijl dat is stiekem de voorpagina van gisteren, maar die van de Trouw, waar een weduwe van een slachtoffer van de werkomstandigheden daar in Qatar stond. En dan is de voorpagina van de Telegraaf ondertussen feesten de mensen in een café van kom, we gaan lekker WK vieren met z'n allen. Ja, maar dat contrast kwam heel hard aan, was heel bizar. Het plezier telt is de kop, maar is dat ook niet sowieso het contrast van dit WK? Dat je aan de ene kant, bedoel, de schrijnende verhalen, maar ja, aan de andere kant, er gaat ook gewoon gevoetbald worden maandag. Zondag al, morgen. Ik kan me weinig voorstellen dat je daar zin in hebt. Mijn hoofd staat er nu helemaal niet naar om van dat voetbal te gaan genieten. Ja, ben je de hele tijd bezig met die mensenrechten dan, als jij dan het voetbal kijkt? Ja, eigenlijk wel. Ja, als ik die tribunes zou zien, als ik die velden kan zien, dan kan ik niet nadenken over wat er daar gebeurd is. En ik hou heel erg van voetbal. Ik heb meerdere jaren lekker gevoetbald bij mijn dorpsclub. En daar heb ik heel erg van genoten. En ik zou heel graag willen kijken, maar ik denk niet dat ik er dit jaar van zou kunnen genieten. Oké, nou, we gaan wel nog wel genieten van een interview met Louis van Gaal, want die staat vandaag groot en exclusief in Trouw. Gaan we zo meteen zeker bespreken. En dan gaan we het ook hebben over dat Volkskrant-artikel over dus Matthijs van Nieuwkerk. Dat na eerst Chef Special. Looking down with your toes pressed to the edge, with the sound of your heart beating angry in your chest. I love the way you leap before you look so many times. You were jumping off the cliff with your eyes closed, flying blind. Oh, by now we broke our bones and spirits more than twice. And I say you're so close to lose that sparkle in your eyes. There's a million voices fighting in your head, but you don't have to listen. And they can break it all down, baby, but you don't have to. nowhere if you're running on regret. You can try, oh, it don't mean that you can't free yourself again. I know it seems so bad, but it's just another frame in the slideshow. So turn the light back on, baby, no, you don't wanna miss it all. Chef Special and Try Again. Dit is de zaterdag. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool. Schrijft de Volkskrant. We gaan de weekendkranten bespreken. En dat doe ik vanochtend met Tiemen Smit, Michiel Suiker en Iris Vergeer. Tiemen is journalist en presentator. Michiel is voorzitter van de JOVD, dat is de jongerenorganisatie van de VVD. En Iris is ook voorzitter, maar dan van dwars de jongerenorganisatie van GroenLinks. Iris, in NRC las jij een artikel over mannen op de Zuidas. Wat staat daar precies? Dat de werksfeer op de Zuidas niet goed is, voor mannen en vrouwen niet. En wat je dat natuurlijk heel erg las, en dat vond ik heel hoopvol, dat een jongere generatie eigenlijk zegt, dit kan zo niet langer. Die werkdruk, die eeuwige focus op efficiëntie, het 80 uur werken, terwijl je er eigenlijk helemaal geen voldoening uithaalt, dat werkt niet meer en dat moet veranderen. En dat steeds dat onze generatie, ik zie dat ook omheen, dat onze generatie er helemaal geen zin in heeft om dat straks te gaan doen. Ja. En dat moet veranderen. En dat we ook af moeten van het idee, inderdaad, daar ging het artikel ook over, dat gevoelens uiten en dat nog steeds als een soort zwakte wordt gezien. Ik denk dat we daar ook vanaf moeten. Ja, is het in die zin een zelfreflectief artikel? Want het zijn anonieme interviews met allerlei mannen die op de Zuidas werken, toch? Ja, zie je daar een beetje reflectie in? Ik denk reflectie van die man. Inderdaad de boodschap dat dit niet alleen een probleem van vrouwen is. Dat het ook een probleem voor vrouwen is. Omdat het voor hen die situatie nog veel onveiliger is. Maar dat mannen nu ook durven uit te spreken van, hey, voor ons werkt dit ook niet. En voor ons is dit ook veel te heftig. Want vrouwen en mannen zijn daar helemaal niet zo anders in. En ik denk dat dat een hele mooie, goede zelfreflectie is, inderdaad. Ja, er wordt ook geanalyseerd hoe dat haantjesgedrag eruit kan zien op de werkvloer. Waar denk je dat vandaan komt, Michiel? Nou, uiteindelijk heeft het allemaal te maken met wie op de apenrot staat. En wie uiteindelijk, denk ik, zoveel mogelijk aanzien krijgt. En op die manier ook de top kan bereiken. Ja. En ik ben helemaal eens met wat je zegt over de ontwikkelingen, dat die goed zijn. Want het gaat omdat we zelf aangeven als werknemers en iedere werknemer op een gegeven moment wat je grens is. Ja. En het is goed dat we op dit moment zien dat werknemers aangeven dat inderdaad zo'n 80-uurige werkweek niet iets meer is waar we op dit moment aan ons willen committeren. Ja, maar dat gaat natuurlijk ook heel erg om het verschil tussen de Zuidas en bijna alle andere plekken waar gewerkt wordt in Nederland. Hoe denk je dat er juist van dat zoals het heet, masculine, dat haantjesgedrag vertoond wordt in die grote kantoren in Amsterdam-Zuid, teamen? Nou ja, je ziet het niet alleen daar natuurlijk, je ziet het overal. Ook in de politieke wereld natuurlijk. Heel veel haantjesgedrag. Je moet echt je mannetje staan. Wat ik dus leuk vond, tenminste wat ik interessant vond, ik las vorige week een interview met Paul Verhagen, en is filosoof en klinisch psycholoog. En hij had het niet over leiderschap, maar over zelfleiderschap. Dus eigenlijk moet je jezelf kennen, wil je leider zijn. En dat vond ik nog interessant. Dat vond ik echt een goede toevoeging. Dat ik denk, ja, weet je, als je leiding wil geven aan een team, je kunt natuurlijk denken, masculien, we moeten hup met de bottenbel erin hakken. Maar als je jezelf kent, dan weet je dat je dat helemaal niet prettig vindt. Dus dan moeten we gewoon een beetje zelfreflectie toe gaan laten staan op de Zuidas. Maar ik denk ook binnen de politiek gewoon een beetje een tijd voor bezinning af en toe. Eventjes terugtrekken en denken, goh, wat heb ik nu eigenlijk gezegd? Wat vind ik ervan? En wat bereik ik hiermee? En misschien moeten we inderdaad ook gaan nadenken over ons beeld van wat een leider is. En wat je nodig hebt om een goede politicus te zijn. Want ik hoor mijn hele leven al als jonge vrouw in de politiek. Dat ik te lief en te gevoelig ben voor politiek. En dat ik die wereld helemaal niet aan zou kunnen. Alsof ik niet zou begrijpen wat die wereld inhoudt. Maar dit artikel gaat echt over de Zuidas. Er wordt ook een parallel getrokken met studentenverenigingen, waar de meeste werknemers bij de grote consultancy- en advocatenkantoren vandaan komen. Zie je ook bij de VVD zijn daar dan, bij de JOVD, toch? Nee, ik ben geen lid van de studentenvereniging. Nee, helemaal niet. Maar zie je die parallel? Nou, de parallel die je ziet, ik studeer fiscale economie en daarmee zit je ook in deze sector waar veel bedrijven zich op de Zuidas bevinden. Ja. En uiteindelijk is er wel die hiërarchie, die zie je heel erg terugkomen. Voornamelijk ook omdat het zulke grote bedrijven zijn, waar het over heel veel geld gaat. Hè. Dus we moeten ook niet vergeten dat die structuren ooit zijn opgericht om ervoor te zorgen dat die bedrijven zo efficiënt en zo goed mogelijk een bedrijfsvoering kunnen uitvoeren. En dat het nu, en we moeten dat ook niet volledig afkeuren, vind ik. Alleen, er is nu gewoon weer een ontwikkeling plaats waar we mensen andere prioriteiten willen stellen. Hè? Ander soort van leiderschap ook, waar ik ook terecht vind. Je moet zelf kritisch durven zijn en vooral jezelf durven zijn. En dat is op zichzelf ook een mooie ontwikkeling. Maar we moeten ook niet vergeten dat het uiteindelijk ons ook heel veel goeds weer heeft gebracht, die structuren. Ja, wat zijn de grote voordelen van die harde cultuur op de Zuidas? Nou, het is heel erg prestatiegericht geweest. Ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk omzet draait en uiteindelijk een zo groot mogelijke groei doormaakt. En dat was vroeger natuurlijk, hè, als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, volgens mij landopbouw was het heel belangrijk. Hè, zo snel mogelijk weer een sterke en stabiele economie krijgen. Maar dat je echt de harde Anglo-Saxische financiële cultuur niet juist wat later, pas vanaf de jaren 90, 2000 zijn intrede heeft gedaan? Nou, ik denk dat hard werken eigenlijk wel al een hele poos toen al gaande was daarvoor. Ja, oké. Denken jullie ook niet ergens, ja jongens, als jullie daar op de Zuidas te pletter willen werken, good for you, maar daar maak ik me niet zo'n zorgen om. Ik denk dat heel veel mensen daaraan beginnen met het idee dat dat is wat ze willen en dat ze daar op een gegeven moment ook niet meer uitkomen en dat dat het probleem is. En ik denk ook niet dat het alleen op de Zuidas speelt, maar dat het op heel veel werkplaatsen speelt. En als je het hebt over prestatiecultuur, ja, uiteindelijk is dat niet alleen slecht voor mentale gezondheid en burn-outs en zo. Dat zien we in heel veel sectoren groeien. En we gaan het straks ook over de wereld draait door en entertainmentindustrie hebben. Daar is blijkbaar ook vaak sprake van een onveilige werkomgeving. Maar toch even bij die Zuidas, want daar gaat dit artikel over. Waarom maak je je daar zo'n zorgen om? Want die mensen die krijgen hartstikke goed betaald. Die krijgen de topsalarissen. Nee, maar het verschil is natuurlijk. Want de Zuidas heeft natuurlijk al heel veel gevolgen voor de rest van Nederland. Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, komt van McKinsey, ook gewoon van de Zuidas. Ja. Dus wat dat betreft, alles wat daar gebeurt, uiteindelijk kan het ook weer naar Nederland toe verschuiven. En dan gaan wij weer last van krijgen als we een soort masculine leider gaan hebben die alles gaat bepalen voor ons en met de vuist op tafel laten zeggen, zo gaan we het doen. Terwijl er niet geluisterd naar gevoel en emotie, want dat is ook een wezenlijk onderdeel van het gesprek. Ja, nou ja, goed, Wopke Hoekstra, die kan die vuisten van de week wel doen laten gelden, want daar schrijft het AD over, Tiemen. Dan ontbiedt hij namelijk de Russische ambassadeur op het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege de Russische reactie op het MH17-vonnis. Het AD beschrijft hoe dat eraan toe gaat. Nou, daar kan hij wel wat leren van die harde cultuur. Ja, ze hebben gepraat met een oude diplomaat en ze hebben gevraagd van, goh, hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe geef je nou eigenlijk een diplomaat? Hoe geef je iemand een standje op een soort, ja, diplomatieke manier? Daar kunnen we heel veel van leren. Ja. En dat wordt helemaal uitgelegd hoe dat dan gaat. Nou, dan wordt die man, die gaat dan even improviseren. Dan zeg je dus als minister dat je buitengewoon... Dat was Ben Bot, toch? De oud-minister van Buitenlandse Zaken. Precies. Dan zeg je als minister dat je buitengewoon verontrust bent over de uitspraken die zijn gedaan in Moskou. En dat je die reactie volstrekt onacceptabel vindt en dat je, en dat vind ik dan een mooie, met de grootst mogelijke klem erop aandringt dat Moskou zich verder onthoudt van dergelijke commentaren of deze corrigeert. Ja. Daar hou ik van. Met de grootst mogelijke klem, dat vind ik lekker. Dat moet je gewoon, dan weet je gewoon, oeh, dat broeit iets. Dat vind je niet kunnen, maar dat zeg je dan heel keurig met de grootst mogelijke klem. Ik ga hem ook gebruiken. Misschien als ik met een klantenservice bel of zo. Dat ik denk, hey, gatsi daddy. En dan wil ik echt boos worden dan, maar dan moet ik me inhouden. Hè, want anders sturen ze je weg. Dan zeggen ze, nou, dan verbreek de verbinding. Dan zeg je gewoon, ik wil met de grootst mogelijke klem vragen of ik met de manager mag spreken. Ja. Dus ik ga hem ook gewoon internaliseren. Ik ga hem ook zeggen. Het wordt wel echt, het wordt wel, het kan er vrij intimiderend aan toe gaan, toch? Zo'n gesprek wordt beschreven in het artikel. Ja, maar het zit hem dan meer in woorden, want ze gooien als het goed is niet met stoelen en zo, dat soort dingen. Nee, dat moet allemaal heel keurig en behouden blijven. Ik las ook in dat artikel dat Rusland bijvoorbeeld wel eens honden een beetje laat blaffen tijdens dat gesprek. Dat is Poetin, ja. Die heeft toen Angela Merkel uitgenodigd en die wist van haar, zij houdt niet van honden. En toen dacht hij, nou, dan is het hartstikke leuk als we in dezelfde ruimte waar we met z'n tweetje zitten ook mijn honden even loslaten. Nou, ik heb een poedel, dus ik zou het fantastisch vinden. Maar goed, Angela Merkel had er niet zoveel mee. Die is bang voor honden, geloof ik. Ja, die is dus bang voor honden. Ja. En die wist haar mannetje wel te staan. Ja. Om het even toch in die masculine sector woorden weer te houden. Ja, het AD beschrijft dus hoe dat eraan toe gaat. Zo'n diplomatiek op het matje roepen gesprek. Zouden jullie daar niet ontzettend graag een keer bij willen zijn bij zo'n gesprek? Het lijkt me prachtig om mee te werken. En diplomatiek op zichzelf is denk ik iets heel fascinerends. Waar het niet alleen om woorden gaat, maar ook echt om de kleinste details. Als het om handen schudden natuurlijk. Tot zeg je met Trump ook altijd, hè, met die hand naar je toetrekken. Die persoon naar je toetrekken als je de hand schudt. En het gaat natuurlijk in het dagelijks leven over helemaal niks. Als je een keer iemand wat harder een hand schudt, denk je, nou, wat een harde hand. Maar in die wereld is het natuurlijk echt key op welke manier je presenteert. En om dat van dichtbij te mogen zien en te aanschouwen als een soort schaakspel. Of je nou Poetin ook op een gegeven moment toen zag met, wie was dat toen in de tijd nog? De president van Amerika, volgens mij. Macron, die ging nog wel aan die hele lange tafel met elkaar zitten. Ja, weet je, dan zeg je niks, maar eigenlijk zeg je ook heel veel dan. Er is een grappig dingetje van Poetin, dat heb ik ooit gehoord. Hij had er volgens mij, kwam een of andere wereldleider, kwam ook langs, ik weet niet meer wie het was. En toen moesten ze allebei van een bepaald punt lopen naar het midden. Alleen Poetin had een wat korter rode lopertje dan de andere wereldleider tegenover hem. Dus die wereldleider, en ze moesten tegelijk in het midden aankomen. Dus Poetin kon heel rustig de tijd nemen, want zijn rode loper was wat korter. En de andere wereldleider moest echt een beetje doorrennen, want anders kwam je niet in het midden aan. En dan ben je niet op gelijke voet met elkaar. Dus dat zijn van die kleine dingetjes om ervoor te zorgen dat je net de andere even wat harder laat hollen. Dat je laat zien, je bent hier bij mij te gast en ik ben de baas. Ja. En je kunt natuurlijk ook op een andere manier je onvrede laten blijken. Anders dan in zo'n gesprek, zoals bijvoorbeeld de Chinese partijleider Xi Jinping van de week bij premier Trudeau van Canada deed. Die gaf hem een veeg uit de pan op een publieke borrel. Is dat ook een effectieve manier, denken jullie? Het is in ieder geval een manier waarop hij heel erg zijn macht wil laten zien. Hij deed dat ook tijdens het congres waarbij hij toen de president liet verwijderen uit de zaal. Mm-hmm. Waarmee eigenlijk een soort van teken wordt laten zien van kijk mij de baas zijn over dit land. En ja. Het heeft uiteindelijk iets heel masculiens, om het zo te zeggen in die termen. Waarvan je kan afvragen dat het werkt nog steeds. Alleen of het nog gewenst is, dat zou ik niet willen zeggen. Oké, nou in het AD schrijft voor alle mensen die diplomaat willen worden of die willen weten hoe dat werkt. Zo'n gesprek eruit gaat zien dat Wopke Hoekstra dus aanstaande maandag met de Russische ambassadeur heeft. Dan gaan we naar een artikel in de Volkskrant, Michiel. Want jij las over een bedrijf, Terranos. Je zegt misschien iets Amerikaanser. Maar dat is een bedrijf waarvan de oprichter de cel ingaat. En jij zei dat is een intrigerend verhaal. Ik ken het niet, dus vertel op. Nou, wat er is gebeurd is dat er eigenlijk een vrouw is geweest in Amerika. En die heeft gezegd op een gegeven moment, we gaan op een andere keer bloed testen. Een manier waarop je alleen nog maar een prikje in je vinger hoeft te zetten. Waardoor je ervoor kon zorgen dat je eigenlijk alle ziektes, et cetera, kon gaan analyseren. Mm-hmm. Waanzinnig innovatief, was helemaal in Amerika, Silicon Valley, tussen de grote jongens, Apple, Microsoft, miljarden zijn er geïnvesteerd. En er werd eigenlijk alleen maar gebluft. Want wat deed ze nou? Ze zei dat de technologie werkte. Alleen ze waren nog in ontwikkeling tot het punt zover was. En iedereen begon dat te geloven. Ze ging zich echt als Steve Jobs kleden. Ze had een zwart kooltruitje aan. Ze ging zich profileren als echt de nieuwe innovatieve ondernemer. Ze kon echt alles meten, hè, met die bloed. Dat zei ze toch? Echt alles. Dit was het spul. Hè? Dit moest het gaan worden. En best belangrijk, want het is dus medische apparatuur. Nou ja, en dat is natuurlijk ook de hele grote jongens, ook als Pfizer, et cetera. Dat soort grote bedrijven, die halen ook altijd heel veel geld op. Omdat je op lange termijn met medische apparatuur, hè, want uiteindelijk willen we allemaal langer leven, heel veel geld kan ophalen. En nou, wat gebeurt er uiteindelijk? Ze komen erachter dat het niet werkt. Hè, dus er wordt onderzoek gedaan en uiteindelijk blijkt het allemaal één grote grap te zijn geweest. En ze wordt opgepakt en veroordeeld nu, gisteren, voor 11 jaar cel. En dat is ook ongelooflijk leuk gedocumenteerd in de Netflix-serie. Dus ik zou iedereen aanraden, kijk die nog even. Dat is een mooie samenvatting. Maar over het algemeen moet ik zeggen dat het een heel bijzonder verhaal is dat je in zo'n grote wereld, in Silicon Valley, uiteindelijk gewoon zo erg de boel kan belazeren. Met gewoon puur bluff. pure bluff. Ja, maar zij heeft zich ook echt wel aangepast aan de omgeving. Want ze was dus echt een topvrouw. Maar ik heb ook beelden van haar gezien. Dan zie je haar in het begin, een paar jaar geleden. En dan praat ze nog best wel hoog. Want het is gewoon een vrouw. Die hebben gewoon een wat hogere stem. En ze heeft dus haar stem wat lager gedaan. Ze ging gewoon lager praten. Ik vind het eigenlijk vooral een... bizar dat je dat helemaal zo aanpast. Een illustratie van wat er verkeerd is met marktwerking in de zorg. Wat er gebeurt dat als je zorg als een soort winstmodel gaat gebruiken. Want niet alleen heb je bedrijven die inderdaad wel een daadwerkelijk medicijn of manier van onderzoek vinden, die daar winst op maken, patent op hebben, waardoor het niet bereikbaar is voor patiënten die het nodig hebben. Maar patiënten worden nu zelfs hoop ingepraat, terwijl dat er helemaal niks van klopt. Ja. En dat is wat er gebeurt als je zorg als een soort winstmodel gaat gebruiken. Maar hoe zou je alle andere medische uitvindingen dan willen financieren? In de zin van, het is toch één uitzondering die je niet per se dan kunt extrapoleren naar het hele model. Nou ja, wat natuurlijk veel vaker gebeurt is dat zo'n bedrijf een patent heeft op een medicijn wat dan wel daadwerkelijk werkt, waardoor het niet bereikbaar is verzekeringen het eigenlijk ook helemaal niet meer kunnen betalen. En ik denk dat daar de overheid een rol in speelt, in gewoon regels als het gaat over zorgpatenten, als het gaat over levensreddende medicijnen, dat die gewoon beschikbaar moeten zijn. Michiel, ja. Ik vind dat echt prachtig klinken en ik vind het ook weer mooi dat er nu weer een soort politiek wordt gemaakt, dit thema. Want het zou in de ideale wereld geweldig zijn als iedereen overal toegang tot heeft en dat we allemaal dezelfde de medicijnen kunnen krijgen. En dat geloof ik ook en dat ze allemaal worden ontwikkeld en dat is een prachtig systeem. Als dat mogelijk zou kunnen zijn. Maar ik vind het, ja, het is nog vroeg op de ochtend, maar dat is een beetje naïef. Want je hebt bedrijven nodig die zich echt inzetten om dat soort medicijnen en apparatuur te ontwerpen. En daar is heel veel innovativiteit voor nodig. En dat komt gewoon in marktwerking op het moment dat je heel veel geld ergens mee kan verdienen. En ja, dat is wel gewoon een concept dat heel goed werkt, waardoor dit soort dingen komen. En inderdaad, het gaat een keertje fout. En het is heel makkelijk om te zeggen, het gaat een keertje fout. Maar je kan ook gewoon zien bij Pfizer, et cetera, toen wij corona hebben dat soort bedrijven die ongelofelijke winsten maken, hebben er wel voor gezorgd dat wij die coronavaccins heel snel kregen. Ja, het verhaal over dit bedrijf en de grote bluff die daarmee te gepaard ging, dat is dus al op Netflix te zien, maar staat vandaag ook als verhaal in de Volkskrant. Dan Iris naar het NRC, daar een groot verhaal over vervoersarmoede. Wat las je precies? Ja, dat natuurlijk alles duurder wordt en daarmee ook het OV en benzine, dus een manier waarop wij onszelf vervoeren. Wat dus ook betekent dat sommige mensen niet meer naar plekken kunnen komen, niet meer naar hun hobby's kunnen, niet meer naar hun werk komen, omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Ja. En dat het probleem nu is dat de overheid wel eindelijk weer meer gaat investeren in het OV, ja, 7,5 miljard. Maar dat eigenlijk weer alleen gaat naar de Randstad, waarmee je het probleem van bereikbaarheid in de regio's niet oplost. En dat OV eigenlijk ook alleen maar geïnvesteerd wordt als dat een economische functie heeft. Terwijl OV heeft ook een sociale functie en een duurzaamheidsfunctie. En daar kijkt de overheid nu veel te weinig naar. Ja. En je moet kijken naar bereikbaarheid in de regio's, maar ook juist over de grens. Want er wordt wel geïnvesteerd in Schiphol en Lelystad Airport. Dat gaat en mag allemaal groeien. Ja. Ik zou zeggen, pak dat geld en investeer dat in een beter internationaal treinsysteem. Ja, want er wordt onder andere beschreven dus dat het geld uit dat investeringsfonds dat gaat wel naar de Noord-Zuidlijn, 4 miljard euro bijvoorbeeld, en niet naar, nou ja, wat in het artikel beschreven wordt, een Zuiderzeelijn die door de Noordoostpolder gaat, of naar de Neder-Saxenlijn van Emmen naar Groningen. Snap je dat die lijnen worden overgeslagen? Ik denk dat er in de Randstad harder geroepen wordt en dat daar inderdaad misschien meer economisch belang is. Maar ik snap niet waarom dat zou moeten betekenen dat in de regio dorpen gewoon onbereikbaar blijven. Ik kom zelf uit een dorp aan de grens van Duitsland in de buurt van Nijmegen. Ja. Tussen Nijmegen en Duitsland is die verbinding gewoon bizar slecht. Waardoor ik, als ik inderdaad vroeger dan 's avonds in Nijmegen wilde zijn, je gewoon nauwelijks meer thuis komt. Aan de andere kant, ik kom zelf uit de Achterhoek, houdt het OV ook niet altijd over. Maar van de Noord-Zuidlijn gaan misschien wel miljoenen mensen gebruik maken. En je moet toch ook kijken waar die 1 euro het meeste oplevert. Hartstikke mooi. Investeer in de Noord-Zuidlijn, maar investeer ook in de regio en investeer in het internationaal treinnetwerk. En betaal dat met wat de overheid nu aan Schiphol en Lelystad Airport weggooit. Ja, kijk, dit is natuurlijk een beetje het hele probleem. En dit vind ik een probleem van links over het algemeen. Dus tuurlijk, inderdaad, we moeten daarin investeren. Wat ons betreft, het hoeft niet alleen een economische functie te hebben. Mensen moeten gewoon bij een bedrijf of een bedrijf erin terecht kunnen komen, altijd. Mm-hmm. Maar we hebben ook gewoon met een stikstofprobleem te maken. En daardoor kunnen we niet overal investeren. En dan kan je niet gaan roepen nu, en we willen stikstof oplossen en we willen weer overal geld in investeren. Ja. Je kan niet en-en hebben. Volgens mij maken we nu de keuze om hierin te investeren. Dat is heel goed. Wat ons betreft zorg je ervoor dat je met vliegen uiteindelijk gewoon een belasting betaalt. Hè, om je eigen voetafdruk ook gewoon te compenseren. Wat we investeren in een internationale trein. Hè, zodat je niet meer zoveel hoeft te vliegen op korte afstanden. Maar het is onzin om constant te blijven zeggen dat iedere keer op het moment dat je vindt dat er het niet goed gaat ergens, zeggen dat moet opgelost worden. Terwijl we over een heel veel andere problemen te maken hebben, zoals stikstof. Ja, als je dit hebt over stikstof, waarom zou je dan investeren in Schiphol, Lelystad, vluchten die groeien alleen maar meer? Dat is ook stikstofuitstoot. Ja. En anders moeten mensen met de auto bijvoorbeeld, dat is ook uitstoot. Maar dit is heel erg het OV plat, is dit is heel erg duurzamer. Dit is heel erg een platgetreden pad waar het artikel niet zozeer over gaat. Eens. Dat gaat heel erg over vervoersarmoede in ook de regio. Omdat de afstanden daar langer zijn, OV-links dus ook langer. Is in die zin, als je er wordt nu gepraat door het kabinet over een kilometerheffing, is dat ook niet een maatregel die vervoersarmoede juist voor niet-randstedelijke gebieden gaat vergroten? Want juist als je afgelegen woont, komt de prijs per kilometer dan harder aan. Dat denk ik ook. En juist daarom moet je investeren in dat die mensen dus voor een goedkopere prijs, want OV moet je goedkoop houden, veel makkelijker met het OV kunnen. Want nu is het OV juist ontzettend duur. En van mij mag autorijden wel iets duurder worden, zolang je bereikbaar, toegankelijk, goedkoop OV hebt. Ja, ook in de regio dus. Ook in de regio, juist in de regio. Nou ja, ik vind dus gewoon het OV gewoon veel te duur. Je moet dat gewoon echt. In Duitsland komt vanaf januari voor 49 euro kun je het hele land doorreizen. Is dat een goed plan? Prachtig. We moeten mensen al in Duitsland gaan wonen. We zijn eruit. Top idee. Maar dan moet je wel ook kijken naar de personeelstekort en de hoeveelheid treinen. Want in Duitsland zie je nu wel dat de treinen dus ook echt overvol zitten doordat het OV nu zo goedkoop is. Toch niet Duitsland dus wonen. Niet Duitsland wonen. Oh, niet doen. Ik weet het allemaal niet meer, jongens. Op de app van de NPO of in NRC, dat moeten we nog wel even erbij zeggen. Daar een groot artikel dus over vervoersarmoede, ook onder andere in de regio. Dan gaan we eventjes naar de app van Radio 1. Daar wordt volop gereageerd. Onder andere over jouw plan, Michiel, om de erfbelasting te verhogen. Michiel Bertrand die zegt erfbelasting omhoog. Over dat geld is al 3 keer belasting betaald. In het land betaal je belasting als je geld krijgt, als je het hebt, als je het uitgeeft en als je doodgaat. Ik heb in mijn leven, ik ben 54, altijd VVD gestemd, maar dat gaat daarom dus niet meer gebeuren. En Ronald zegt iets vergelijkbaars. Waarom niet een keer belasting op verdiend geld en op gekregen geld? Nee, die zegt juist, die is met je eens. Nou, toch even dat punt. Waarom belasting over belasting over belasting? Ja, goed punt. Ik vind dat ik ben fiscalist. Ik ben fiscaal-econoom. Dus ik ken deze theorie ook heel erg. Alleen we moeten het wel stap voor stap zien. Iedere keer als ik nieuw inkomen krijg, betaal ik er opnieuw geld belasting over. En dat is hetzelfde als ik een erfenis krijg. Als ik dat van mijn ouders zou krijgen, is het uiteindelijk gewoon een nieuwe verkrijging. Ik krijg dat geld weer opnieuw. Ik heb daar niks voor hoeven doen. Zelfs voor arbeid moet je nog zelfs wat doen. Mm-hmm. En daarover ga je gewoon opnieuw belasting moeten betalen, want je bent gewoon weer een nieuwe verkrijgen. Dus het is helemaal niet zo gek dat je daar belasting. Dan kijk je het heel erg vanuit het ik. Maar je moet heel erg kijken naar degene die het krijgt. Ja, nou ja, dat is dus de. En dan zeg je of het je nou werkt voor iemand of dat je iemands kind bent, dat moet op dezelfde manier belast worden. Worden belast, inderdaad. Ja. Ronald had inderdaad dezelfde vraag. En Henry, die is het met je eens, die zegt mooi gepraat hoor. Want de VVD. Die moet de energie ook in de toeslagen stellen. Want die past in de praktijk zeer ongunstig uit voor middeninkomens die dan dus ook meer moeten werken. Nou ja, en hoe we de participatie van werknemers kunnen verhogen. Daar wordt ook over geschreven in de weekendkranten. En daar praten we zo meteen over. En dan gaan we het ook hebben over dat grote Volkskrant-artikel over Matthijs van Nieuwkerk. I end up in crisis. All this time, I wake up. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, it's me. Everybody agrees, everybody agrees. It's me. Taylor Swift. In de ochtend van NPO Radio 1, het is 11:30. En dit was Anti-Hero. Dit is de zaterdag. Ik bespreek de weekendkranten vanochtend met journalist Tiemen Smit, COVD-voorzitter Michiel Suiker en dwarsvoorzitter Iris Vergeer. En Michiel, jij las het artikel dat per definitie daar sowieso de meeste stof op doet waaien vanochtend. Alle kranten schrijven erover. Groot onderzoek van de Volkskrant naar De Wereld Draait Door, Matthijs van Nieuwkerk. Naar Matthijs van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door in het algemeen ook, denk ik wel een beetje. Want de Volksraad heeft daar inderdaad een onderzoek gedaan naar de ongezonde werksfeer, waarvoor nu tientallen werknemers uiteindelijk hebben ziek gemeld, waar ze 70 oud-medewerkers voor hebben geïnterviewd. En waarbij eigenlijk is gebleken, volgens het artikel, dat er een ongezonde werksfeer was, grensoverschrijdend gedrag. En ze beschrijven een anekdote dat op een gegeven moment een uitzending niet goed verliep en dat Matthijs van Nieuwkerk na afloop van die uitzending zo boos was dat hij naar de geluidsman, of ik weet even niet meer, iemand van in ieder geval de productie toe liep. En op een centimeters afstand begon te schreeuwen van sorry meneer van Nieuwkerk, moet je zeggen. Op die manier. Ja. Dat is echt, het wordt vrij beklemmend beschreven ook hoe dat eraan toe ging, toch? Ja, klopt inderdaad. En het belangrijke hieraan is wel weer, is dat blijkt dat heel veel bedrijven dus zichtbaar grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden op een hele intimiderende manier. En het is niet erg als de spanning wat hoger is in een bedrijf, want je moet ook wel gewoon op het heetst van de snede, of zoals Matthijs van Nieuwkerk beschrijft, op Champions League niveau soms wat harder met elkaar zijn om het optimale resultaat te bereiken. Maar je moet wel gewoon een beetje normaal blijven doen tegen elkaar. Ja, Tiemen, je hebt het artikel ook gelezen. Wat verbaasde je het meest? Nou ja, het is natuurlijk ontzettend opvallend dat al die oude, de mensen die vroeger de leiding hadden, allemaal een soort van boter op hun hoofd hebben. Die zeggen, ja, nou ja, we wisten het wel, maar we hebben er ook echt wat aan gedaan. Of we hebben echt wel mensen ingezet. Of we hebben Frans Klein, die is dan nu directeur van NPO, maar die zegt dan van, ja, nou ja, we hebben echt wel de redactie vergroot, maar er gewoon heel veel verloop was. En we hebben de personeelsmanagers bovenop gezet of zo. Dus ja, uiteindelijk voor mij degene die echt is ingegrepen, dat is dan Cecile Koekoek, dat is de laatste eindredacteur. Die heeft echt, die is tegen Matthijs opgestaan en zegt, nou, dat kan gewoon niet. En toen werd hij weer boos op haar. Dus het laat echt wel zien dat hij zoveel macht had. Ja, en dat het bijna niet tegenop te boksen was. En wat viel je in het artikel op waarvan je dacht, ja goed, je kunt ergens natuurlijk een harde werksfeer hebben. Je kunt ergens onder druk moeten werken. En onder druk zullen ook wel eens harde woorden vallen. Maar wat waren dingen die je opviel dat je dacht, ja, dit is echt meer dan wat normaal is? Nou ja, er zijn natuurlijk een heleboel anekdotes die erin staan. Ja, dat heb je is een voorbeeld? Nou ja, goed, die waar ze mee beginnen is natuurlijk het meest opvallende. Dat ze dus die geluidsman, dat hij gewoon op de knieën dwingt en moet zeggen, sorry meneer van Nieuwkerk. Ja, dat is natuurlijk wel, dat is heel opvallend. En wat ik ook opvallend was, dat mensen dan gelijk gingen checken van, als hij bijvoorbeeld binnenkwam, de redactie oplopen, dat ze gingen kijken, oké, hoe ziet hij eruit? Hoe is zijn dag? Is hij vrolijk? Is hij niet? En dat sommigen daardoor een soort van PTSS hebben opgelopen, waardoor als ze binnen een ruimte zijn, dat ze gelijk heel snel getriggerd worden door nieuwe mensen, dat ze het spannend vinden. Wat is wel het? Er zijn dus medewerkers die zeggen dat ze een posttraumatische stress hebben. Dat is gewoon onderzocht. Ze zijn gewoon naar de bedrijfsarts geweest en die heeft dat ondervonden bij ze. Gekoppeld aan het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Ja, symptomen van. PTSS. Hebben geen PTSS. Ja, maar dat is wel interessant. Door het hele artikel heen zie je dus telkens gedeeltes uit een medisch dossier van mensen. Dus ze hebben het ook best wel, ja, eerlijk waar, als je dan van een journalistiek oogpunt kijkt, ook wel goed opgezet eigenlijk. Ja, want het artikel is vaak uitgesteld, maar als je het dus nu leest, dan denk je, dat snap ik wel. Nou ja, dat ik niet invullen nu, maar in de zin van dat ze het is journalistiek gedegen gemaakt. Dat is ook nodig, denk ik, dat je zoiets heel zorgvuldig aanpakt voordat je zulke aantijgingen doet. En aan de andere kant is natuurlijk juist ook het probleem dat het zo lang heeft geduurd voordat mensen hiermee naar buiten durven te komen. Denk ik, de enige reden dat dat nu is gebeurd, is dat Matthijs van Nieuwkerk daar niet meer zit. Ja. Is het normaal in de tv-wereld, Tiemen? Jij werkte voor het ZEP-programma Natuur Deluxe. Denk je van, nou, daar vallen ook wel eens harde woorden? Nou, ik ben veel op pad, dus ik zit minder op de redactie. Maar ja, ik loop ook rond op andere redacties, gewoon ook als journalist. Ja, dat is soms, gaat er soms wel wat harder aan toe. Maar het is ook lastig, want je wil gewoon het beste programma maken op dat moment wat er is. En daar werk je gewoon keihard voor. En als iemand dan een foutje maakt of zo, of als je zelfs redacteur net even niet oplet, ja, dan kan het soms even wat bij insluipen of zo. En alleen het is de manier waarop je ermee omgaat. En wat is dan de grens tussen acceptabel en niet acceptabel? Ik denk uiteindelijk, en dat wil ik even gezegd hebben, want ik heb een documentaire gezien van Paul de Leeuw. Hoe hij het programma vroeger maakte, dat keken we elke zaterdagavond thuis. Mooi weer de Leeuw, dat soort programma's. En dat prachtig, was keihard werken. Het is een prachtige documentaire. En dan zie je hem bijvoorbeeld uitvallen tegen zijn eindredacteur of tegen een andere redacteur. En telkens, na een paar uur, komt hij naar die persoon toe. Geeft hij een kus op zijn hoofd. Nou, dat mag misschien ook niet meer, maar zegt hij, sorry, ik ging te ver. Ja. En dat vind ik. Dat vind ik krachtig. Dat je dan. Kijk, je kunt. Want ik snap dat je boos wordt. Want je denkt, potdikkie, mijn kop ligt op het hakblok. Dat is wat Matthijs van Nieuwkerk ook telkens zegt. Wat doe je me aan? Want ja, dat is ook zo. Als het programma slecht is, dan vallen mensen hem aan. Want hij is de presentator. Maar Paul de Leeuw laat gewoon zien van je kunt ook boos worden. Want en dan laat je zien wat je echt wat van geeft. Want als je een beetje neutraal erin blijft, dan heb je er niks aan. Ja. Maar dat je daarna gewoon wel zegt, sorry. Ik ging te ver en dat was niet goed. Ik en denk dat je op dat dit vooral omgaat, wat nooit kan, ook niet in het moment als je daarna wel sorry zegt, is dat vernederen. Ja. Wat Matthijs van Nieuwkerk blijkbaar deed, dat hij inderdaad zegt. Als je sorry zegt, dan laat je al zien dat je reflectie hebt. En dan hoop je daarna natuurlijk dat het uiteindelijk niet meer dat vernederen gebeurt. Maar dan laat je al zien dat je mensen bent tegenover elkaar. Dat je zegt, ja, sorry, als mens ging ik echt te ver naar jou. Maar soms is de schade dan natuurlijk al aangedaan. En als je inderdaad tegen iemand zegt, ga maar zitten en zeg sorry meneer van Nieuwkerk, dat is gewoon vernedering. Nou ja, bij die geluidsman, wat het hele tijd terugkomt, die zegt uiteindelijk, want Cecile Koekoek, die eindredacteur, heeft gezegd tegen Matthijs van Nieuwkerk, dat ging gewoon te ver met die geluid, want dat kon je niet doen. Toen heeft Matthijs van Nieuwkerk dus die geluidsman opgebeld en gezegd, nou, sorry, had ik niet meer genoemd, paar uur gepraat met elkaar en die geluidsman zei al 60ers onder elkaar. En die heeft nu ook geen schade meer onder leden. Dus op zich, dat is natuurlijk voor iedereen apart. Dit is voor iedereen weer anders, een heel persoonlijk verhaal. Maar omdat ze juist zo uitpakken met die anekdote aan het begin, vind ik dat wel heel opvallend dat juist die geluidsman zegt, ik voel nu niks meer erbij, het is voor mij nu helemaal goed. Iris, hoe komt het, denk je, dat dit soort verhalen toch, dat zagen we bijvoorbeeld ook bij, als je het hebt over vergelijkbaar onderzoek in de Tweede Kamer, waar de NRC over berichtte een maand geleden, naar de voormalig voorzitter Ariep. Waarom komen dit soort verhalen pas naar buiten als iemand weg is? Ik denk dat mensen heel bang zijn voor de consequenties, omdat je ook ziet aan dit verhaal en in dat verhaal over die ambtenaren. Ze waren bang voor die persoon. Ze waren bang voor Matthijs van Nieuwkerk. En dan durf je ook niks te zeggen, omdat je bang bent voor de consequenties, voor je eigen baan, voor je eigen financiële situatie. Ja. Maar ook voor de woede van die persoon. Waar is die persoon nog meer toe? Hoe ga je er eigenlijk zelf mee om als voorzitter van Dwars? Dat je zorgt dat mensen niet bang voor je zijn. Dat kan, je kunt best wel snel intimiderend zijn. Als je zegt, ja, nee, dat kunnen we nu even niet over hebben. Hoe doe je, of jij als JOVD, hoe pak je dat aan als voorzitter? Want dat kan toch, het ligt zo op de loer. Heel erg open zijn, heel erg toegankelijk zijn. En ik denk dat ik inderdaad zelf persoonlijk vaker naïef lief wordt genoemd dan dat ik intimiderend overkom. Maar dat is wel iets waar ik over nadenk. Want ik ben daar misschien niet altijd van bewust, dat ik het zelf helemaal niet zo voel. Nee, precies. Dat ik enige vorm van macht heb. Maar dat verleden misschien wel zo is. En daar moet je wel heel zorgvuldig mee omgaan. Ja, nou goed, er wordt heel veel over geschreven. In de Volkskrant heeft een ontzettend groot verhaal gemaakt, dus over het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk ten tijde van De Wereld Draait Door. Dan gaan we naar Trouw, Tiemen. Was jij een interview met onze bondscoach Louis van Gaal. Een andere grootheid, hè? Matthijs van Nieuwkerk, die stond 15 jaar in de top. Nou ja, Louis van Gaal misschien houdt het nog iets langer vol, hè? Ja, al bijna 70 jaar. Heel opvallend interview. Welke zinnen vielen jou op? Nou ja, hij is natuurlijk gewoon prachtig in hoe hij over zichzelf praat. Dus hij zegt ook, het gaat over de spanning van de wedstrijd. Hij zegt, voor de wedstrijd voel ik natuurlijk ook spanning, maar die kan ik managen. Net zo goed als ik mijn ziekte kan managen en de bijwerkingen daarvan. Mijn vrouw Truus, nou daar komt ze weer, heeft daar veel meer moeite mee. En dat vind ik wel mooi dat iemand dat zegt, dat hij het kan managen. En dat is dat maakbare mensprincipe van hem. En dat hij dus soort van het hele wereldje in die voetbal zo wil creëren voor die voetballers, dat ze zo optimaal kunnen presteren. En hij kan het allemaal managen. Dat doet hij dus managen. Ook met zichzelf. Dat doet hij ook met zichzelf, ja. En hij komt ook heel gevoelig naar voren in het interview. Dat vind ik ook best wel mooi. En hij zegt ook, nee, ik heb geen scheid aan mensen. Dat is niet des Louis van Gaals. Ik bekommer mij om de mensheid. Nou, dat is maar één iemand die dat zo kan zeggen. Dat is ook inderdaad Louis. Ik zou willen dat ik het over mezelf zou zeggen. Dat ik zo, dat is niet des Tiemen Smits. Maar ja, ik ben natuurlijk niet zo'n man als hij. Maar dat vind ik gewoon van die mooie zinnen. Dat hij ook echt emotioneel wordt. En dat hij gewoon aangeeft dat het echt wel wat met hem doet. Hij vertelt ook dat hij zijn geloof is kwijtgeraakt door de dood van zijn eerste vrouw. Waar haalt hij nu zijn zingeving vandaan? Want daar zegt hij ook wat over. Hij heeft uit de mens. En dat verbaasde mij eigenlijk. Dat ik dacht, oh, Louis van Gaal, een soort van harde man... die echt kaart er tegenin zat, zou je denken. Maar hij heeft juist het vertrouwen in de mens. En dus niet meer in iets wat hierboven zit. Maar dat vind ik bijna een soort van... Ja, naïviteit of wat mooier. Ja, vind maar ik je hoort mooi. Hem bijna praten als je het interview leest, toch? In ja, je hoort hem schreeuwen zo tegen de journalist. Maar op een goede manier. Maar gewoon zo'n schreeuw van... Ja, dit is niet dus Louis van Gaals. Of dat is het. Ik heb het vertrouwen in de mens herwonnen. Ja, dat vind ik wel... Dat hoor je hem alleen maar zeggen. Ja, hij heeft ook nog eens een goede maatschappijanalyse... van allerlei problemen in Nederland. Dat vond ik een beetje gek. Oh. Dat vond ik een beetje gek. Want dat zegt hij ook van... Want die had ik ook opgeschreven. Hij zegt ook... Ik vind ook dat de mensen die tegen dit WK zijn... niet moeten vergeten hoe de situatie in Nederland is. Hij heeft over de individualisering, de verharding. Heeft het over Groningen, de toeslagenaffaire, klimaatpolitiek... en kinderen die een leerachterstand hebben door COVID. Dan denk ik, ja, oké, dat is best wel heftig, Louis. Maar om dat nou te vergelijken met het WK in Qatar... waar dan 6.000 mensen, arbeidsmigranten, zijn omgekomen. Dat vond ik een beetje de bocht uitslaan. Maar ja, dacht, ja, dat is ook best Louis van Gaals. Hij kan wel de politiek in, toch? Ja, ik kijk, Louis, jij zegt die gelooft in de mens. Ik denk dat Louis ook wel heel erg in Louis gelooft. Hè? Dus dat, ik vind Louis altijd, is een mens. Ja, dat Louis zou hij is zeggen mens. Nu. Dat zou hij zeggen. Dat zegt hij letterlijk in dat interview. Ja, precies. En het mooie daaraan is dat je bij hem gewoon bijna de scheidlijn niet meer kan vinden. Soms tussen wat ironie is, soms denk ik in wat hij echt meent. Hè? Dus waar zit bij hem dat kantelpunt? En ik denk dat Louis zelf ook wel denkt dat hij een hele goede premier zou zijn van ons land. Want hij zou al die problemen wel even in een weekje oplossen. Jullie willen dus weer, ja, jullie zeggen 10 jaar Rutte, die oude Rutte willen we niet meer. Nou, misschien een nieuwe premier, maar Louis van Gaal. Ik word altijd zo moe van de retoriek dat we mensenrechtssituaties in andere landen dan maar kunnen negeren. Omdat hier ook niet alles goed gaat. Er is echt wel een verschil in die situaties. En dat bijvoorbeeld ook daar is LGBTQ+ is strafbaar. Ja. Dus het is helemaal niet veilig voor bijvoorbeeld Nederlandse homofans om daarheen te gaan. Nee, maar dat is helemaal... Het is een hele andere situatie. Hij bagatelliseert ook de situatie denk ik niet in Qatar, want daar spreekt hij zich ook wel over uit. Hij denkt het ook echt dat we wereldkampioen gaan worden. Delen jullie dat geloof met Louis? Kort? Ja, ik deel geloof. Ik hou van opportunisme. En Louis heeft nog één prijs niet gewonnen. En dat is de gouden medaille op een wereldkampioenschap... of iets met het Nederlands elftal. Ja. Hij gaat dat bereiken dit jaar. We gaan een ongelooflijk leuk toernooi tegemoet weer... waar we gewoon met heel veel vrolijkheid naartoe mogen kijken. Ik heb er ook heel erg veel zin in. Ik denk heel veel mensen. Ja. Een beetje opportunisme. Ja of nee? Gaan we wereldkampioen worden? Ik ga met die rasoptimist naast mij. Ga ik mee? Ja, jij hebt het lang gevoetbald. Worden we wereldkampioen zoals Louis gelooft? Maar zij gaan niet kijken. Nee, ze mag niet ook kijken. Niet. Ze weet het niet. Maar ik denk wel dat we wereldkampioen kunnen. Maar mag je er wel over praten dan nog over het WK? Ik hoop het. Oké. Ga zelf een krant lezen. In Trouw, een interview met Louis van Gaal... aan de vooravond of de voorochtend van het wereldkampioenschap voetbal. Tot slot, Michiel, in de Volkskrant kwam jij een artikel tegen... over wat de deeltijdklem wordt genoemd. Ja, klopt inderdaad. Nou, wat je ziet is dat we op dit moment in Nederland te veel part-time werken. En dat zie je voornamelijk bij de vrouwelijke gemeenschap. En wat hebben ze? Het is nu een plan om ervoor te zorgen dat we door middel van ouderschapsverlof, dus anders dan zwangerschapsverlof, ervoor kunnen zorgen dat er een betere verdeling is. Mm-hmm. En dat er een gratis kinderopvang is, bijna gratis kinderopvang, waar een of andere problemen nog wel aan zijn. Voordat ik daar helemaal op inga. Maar ik denk dat het een goede ontwikkeling is dat we ons als overheid nu concentreren op iets wat gewoon niet goed blijkt te gaan. En dat is namelijk dat er te veel deeltijd wordt gewerkt. Ja, zijn het goede plannen, Iris? Ja, dat denk ik wel. Vooral het ouderschapsverlof en het eerlijker trekken. Ik vind het niet per se een probleem dat er deeltijd gewerkt wordt. En als vrouwen dat willen, dan moeten ze dat ook doen. Maar ik denk dat het net zo normaal zou moeten zijn voor mannen om deeltijd te gaan werken. En om bijvoorbeeld allebei 4 dagen te gaan werken en allebei 1 dag te hebben met je kinderen. Zo'n systeem. Maar het kabinet probeert wel echt om de deeltijdwerkers, om dat aantal omlaag te brengen, om meer mensen voltijd te laten werken. Ik denk dat het per se goed is. We hebben het veel gehad over werkdruk en burn-outs vandaag. Ik denk niet dat het per se goed is om te forceren dat iedereen voltijd moet gaan werken om succesvol te kunnen zijn. Ik denk dat om op een gezonde manier gezin met succes in je carrière te combineren, dat het ook zou moeten kunnen om dat part-time te bereiken. Nou, niet overdrijven, 40 uur werken in de week, 5 dagen... is natuurlijk niet meteen dat je dan thuis moet gaan zitten met een burn-out. En dat is natuurlijk wat ze proberen. Gewoon een gezonde werkdruk waar je ook hele goede arbeidsomstandigheden hebt. En dan gewoon voor 5 dagen per week verspreiden, 8 uurtjes per dag. Ja, dat is denk ik voor heel veel mensen prima. Maar niet voor iedereen die dat ook met een gezin moet combineren. Maar ik zou wel zeggen, het is prima om voltijd te werken. En ik zou ook willen dat inderdaad vrouwen en mannen dat net zoveel kunnen. Maar dat ook vrouwen net zo goed als mannen in deeltijd kunnen gaan werken. Dat het gewoon hun eigen keuze is. En dat vrouw of man daarbij niet uit zou moeten maken. Nee, Tien, snap je deze ambitie van het kabinet? Dat ze ons met z'n allen meer willen laten werken? Dat is toch een stuk logisch. We hebben toch gewoon een arbeidstekort. Er zijn veel te weinig mensen aan het werk. Dus ja, tenminste, het zijn veel te veel plekken die gevuld moeten worden. Dus ja, mensen moeten meer gaan werken. Ja. Moet gewoon opgevuld worden. Ja, het is wel lastig. Maar goed, het is goed dat ze dit soort initiatieven dan verzinnen, toch? Ja, mag ik nog een klein eentje opmerken over... ze hebben nu een systeem aangemaakt voor die kinderopvang, waarbij je dan 96% krijgt van op voorhand bepaald hoeveel ongeveer die kinderopvang moet gaan kosten. En wat daar eigenlijk nu meteen heel scheef van is, is dat het weer heel erg gaat lijken op een omgedraaide kindertoeslag. Of iets in die richting. Kinderopvangtoeslag. Ja, kinderopvangtoeslag, kinderopvang in de toeslag, inderdaad. Waar je blij dat dan achteraf bepaalde. Maar waar je nu dan ziet, is dan krijg je 96% op voorhand. Maar als ik team met jou 96% op voorhand geef en jij hebt heel veel geld en je krijgt ook die 96%, ja, dan ben jij kinderen weer naar een betere kinderopvang dan iemand anders dat doet. Hè? Ik had ook begrepen inderdaad dat juist de hogere middeninkomens weer juist baat hadden bij dit hele plan. En juist de lagere middeninkomens weer niet. En dat ging dan minister weer op een andere manier met allemaal andere middelen oplossen. Maar dan denk ik, ja, dan los je het hele probleem. Ja, maar dat is wel, dat is het risico inderdaad dat ook analisten zien, dat het geven van gratis kinderopvang aan de hele samenleving, dat het vooral ten goede komt aan de midden- en hogere inkomens. Is dat dan niet een beetje scheef? Moeten overheidsvoorzieningen niet vooral zijn voor de lagere inkomens, Iris? Ik denk dat het sowieso überhaupt helemaal gratis zou moeten zijn. Maar ik denk dat lager... Maar dat komt dus juist ten goede vooral van hogere middeninkomens. Ja, Jan-Willem, het is wel zo dat omdat het 96% vooruit is nu... dan krijg je dus die som ook al, bezit je inderdaad in dat hoge of middeninkomen. En dan vervolgens kan je nog betere kinderopvang nemen. En daardoor, daar zit het verschil. Je zou ook gewoon de hele dienstverlening... Dat je al veel geld hebt, bedoel je? Ja, je zou ook gewoon de hele dienstverlening... Ik denk dat jij dat bedoelt, Iris, dat je die helemaal gratis maakt. En dan zorg je ervoor dat je gewoon over een heel gelijk speelveld... dat je zegt van, nou, er is een soort publieke kinderopvang... waar iedereen naartoe kan brengen. En dan voor de private kinderopvang, zoals we ook kennen met private scholen, daarvoor moet je dan nog steeds hele som betalen. Dat is wat ik bedoel, publieke kinderopvang, en dat die ook gewoon overal van dezelfde kwaliteit is. Precies, dat is ook een dingetje, want als daar allemaal arbeidstekort is, dan werkt iedereen overuren daar. En daar beginnen natuurlijk ook leerachterstanden. Ja, tot slot, zorgen voor dat gelijk is. Tot slot, Michiel, het kabinet hoopt ook dat het dichten van de deeltijdkloof uiteindelijk ook de loonkloof gaat dichten. Denk je dat dat een realistische verwachting is? Ja, dat komt natuurlijk omdat er een loonkloof denkt tussen man en vrouw, waar ze zich op dit moment druk over maken is. En dat komt ook weer doordat er vaak mannen fulltime werken en daardoor de werksfeer heel erg masculin is gemaakt. Dus ik heb het idee wel dat dit een bijdrage kan leveren. Oké, ik denk dat masculiniteit een beetje het thema was, hè, van deze uitzending. Dat zou zomaar kunnen. Nou, Emma Thijs van Nieuwkerk. In ieder geval, mooi. Fijn dat jullie daarover wilden praten. Tiemen Smit, verslaggever bij NPO Radio 1 en presentator bij het Z-programma Natuur de Luxe. Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. En Iris Vergeer, voorzitter van DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Fijn dat jullie hier waren. Zometeen het NOS Radio 1-journaal. Dat wordt vanochtend gepresenteerd door Dielke Teerstra. En morgen dan ben ik er weer met Dit is de Zondag. Graag tot dan. Mooie zaterdag. Het zijn de Staatsloterij Stuntweken. Word nu abonnee en krijg sowieso 25 euro op je bankrekening. Die heb je dus sowieso gewonnen. Bovendien mis je nooit meer een trekking. Nou, hoe klinkt dat? De Staatsloterij Stuntweken. Het moment om abonnee te worden. Ga dus snel naar staatsloterij.nl/stuntweken. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Kom daarom op vrijdag 25 november langs in een van onze winkels voor gratis kledingreparaties en wandelschoenonderhoud. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Morgen bij Human. In deze week tegen kindermishandeling strijkt de publieke tribune in Tilburg neer. Bij huiselijk geweld wordt vaak te laat hulp gezocht. Uit schaamte en angst om het kind te verliezen. Ouders en betrokkenen praten erover met hun wethouder. De publieke tribune. Morgen bij Human om 10:30 op NPO 2. NPO Radio 1.